NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn gewone Nederlandse gemeenten. Maar toch lukt het daar al meer dan 10 jaar niet om afspraken te maken over een fatsoenlijk armoedebeleid. Daar moet verandering in komen, vindt oud-eiland raadslid Elvis Chin Achou. En je hoort hem zometeen hier in de Nieuwsbv. Maar eerst het grote misbruiksschandaal in Frankrijk. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk zijn de afgelopen 70 jaar zeker 330.000 kinderen seksueel misbruikt. En meer dan 200.000 van hen waren slachtoffers van priesters en andere geestelijken. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Correspondent Frank Renaud, enorme aantallen. Werd dat vooraf verwacht? Dit werd niet echt verwacht. Nee, de cijfers zijn nog erger dan we al dachten. En het is dan ook wel echt als een mokerslag aangekomen in Frankrijk, zou je kunnen zeggen. 330.000 kinderen dus seksueel misbruikt in de periode 1950-2020. Want daar is onderzoek naar gedaan. De meeste slachtoffers, 80%, waren jongens. En de meest getroffen categorie waren jongens van 10 tot 13 jaar oud. 2/3 van de gevallen inderdaad waren het priesters en geestelijken die de daders waren. En de commissie die dit onderzoek heeft gedaan heeft ook nog verteld dat zo'n 60% van al die slachtoffers, 60% van die 330.000 kinderen in een leven problemen heeft overgehouden aan dat seksueel misbruik. Hoe hebben ze dat allemaal onderzocht? De commissie heeft bijna 3 jaar onderzoek gedaan. 32 maanden in totaal, vertelde de commissievoorzitter. Er is heel veel archiefonderzoek gedaan. Er zijn opiniepeilingen gehouden. Onderzoek onder de Fransen zelf. Er zijn meer dan 200 slachtoffers gehoord door de commissie ook. Belangenverenigingen van slachtoffers zijn ook gehoord. Hebben ook meegewerkt aan het rapport. En opvallend genoeg heeft de commissie ook gesproken met 11 daders. 11 geestelijken uit de katholieke kerk die zelf het misbruik hebben gepleegd. Ook die zijn gehoord door de onderzoekscommissie, dus dit nu allemaal heeft vastgelegd in een omvangrijk rapport van bijna 3000 pagina's. Ja, dat was zondag ook al bekend, hè, van 115.000 priesters dat die pedofiel waren voor een deel. Wat heeft de katholieke kerk gezegd nu het onderzoek is afgerond? De katholieke kerk heeft een eerste reactie gegeven tijdens de persconferentie al van de commissie. De bisschoppen waren dat. Zij zeiden zich te schamen en ze vroegen ook vergiffenis aan de slachtoffers. Dat cijfer overigens over de dader, daar zegt de commissie over. Zij schatten dat 2900 tot 3200 geestelijken in de katholieke kerk in die periode van 70 jaar zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. En werd erbij gezegd dat is een minimale schatting. Ja, wat moet er nu gebeuren? Nou, de commissie vindt dat je met aanbevelingen gekomen, 45 in totaal, want de kerk heeft hele grote fouten gemaakt, zei de voorzitter van de commissie, Jean-Marc Sauvé. Il y a eu des fautes. Des fautes civiles et pénales, bien sûr des auteurs des violences. Parfois aussi des responsables de l'église qui n'ont pas dénoncé. Nou, er zijn civiele en strafrechtelijke fouten gemaakt, zegt de commissie. Natuurlijk door de daders van het seksueel misbruik, maar ook door mensen in de kerk die ervan wisten en die er niks aan deden. Die zwegen, die het met de mantel de liefde bedekten, zou je kunnen zeggen. Er waren zelfs mensen in de kerk, vertelde de commissievoorzitter, die kinderen in contact brachten met andere geestelijken van wie ze wisten dat die seksueel misbruik pleegde op kinderen. Nou, om dat allemaal tegen te gaan is de commissie dus met 45 aanbevelingen gekomen. 1 daarvan is om met een regeling voor schadeloosstelling te komen voor de slachtoffers. Maar, zegt de commissie, de kerk moet zelf ook aan zelfbezinning gaan doen. Religieuze wetten, het kerkrecht moet aangepast worden, de kerkleiding moet hervormd worden. Allemaal om te voorkomen dat dit soort drama's opnieuw gaan gebeuren. Correspondent Frank Renaud over dat grote misbruiksschandaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers. Japaner Tsukuyomi Manabe en de Duitse Klaus Hasselmann. Die krijgen de prijs voor hun model om de opwarming van de aarde te meten. En de Italiaan Giorgio Parisi krijgt hem voor onderzoek naar complexe fysieke systemen. Behalve veel eer en erkenning levert die Nobelprijs ook veel geld op. Omgerekend bijna €1 miljoen. Het is de week van de Nobelprijzen. Gisteren wonnen een Amerikaan en een Libanees de prijs voor geneeskunde en psychologie voor hun onderzoek naar zenuwen en sensoren in de huid. De 4 grote steden willen meer geld voor nieuwe flitspalen. In een brandbrief van het demissionaire kabinet schrijven ze dat de overlast van hardrijders toeneemt, maar dat er te weinig politie en handhaving is om verkeerscontroles te doen. Volgens de verkeerswethouder van Rotterdam worden flitspalen pas veel te laat geplaatst. Het Rijk wil ze alleen plaatsen op het moment dat er al meerdere ernstige ongelukken zijn gebeurd. De steden willen ze liever voorkomen. En anders zouden we daar bijvoorbeeld vaker controles laten doen. Daar is de capaciteit niet voor. Maar wij willen graag die camera's dus ook op plekken waarvan wij weten van hey, hier is een heel hoog risico op ernstige ongelukken. En dan zijn er wel mobiele flitspalen beschikbaar, maar die zijn volgens de wethouders veel te groot en te log om makkelijk in te zetten. Mensen die twee keer met Pfizer zijn gevaccineerd zijn na een half jaar nog steeds voor 90% beschermd tegen ziekenhuisopname, staat in medisch tijdschrift The Lancet. De bescherming tegen een coronabesmetting daalt wel. De zwarte Amerikaan George Floyd krijgt postuum gratie voor een misdrijf van 17 jaar geleden. Toen werd hij opgepakt en veroordeeld omdat hij drugs verkocht. En nu wordt de agent die hem destijds arresteerde verdacht van moord en corruptie. Autofabrikant Tesla moet bijna $137 miljoen betalen aan een zwarte ex-werknemer, omdat hij racistisch werd geïntimideerd op zijn werk. Volgens de rechter is de werknemer onvoldoende beschermd. Portugal geeft inwoners van 65 en ouder vanaf volgende week een derde coronaprik. Als eerste zijn mensen van 80 jaar en ouder en bewoners van zorginstellingen aan de beurt. 16-plussers met een verzwakt afweersysteem krijgen sinds vorige week al in Portugal een derde dosis. Het NOS-journaal. Strenge vorst zou deze winter in Nederland wel eens tot problemen kunnen leiden, want het is niet gegarandeerd dat er in Nederland genoeg gas binnenkomt. Dat we voorraden hebben, dat schrijven onderzoekers van de Hague Center for Strategic Studies. En een van die onderzoekers is Jillis van de Beukel. Goedemiddag, meneer van de Beukel. Goedemiddag. Hoe komt het dat die gaslevering niet gegarandeerd is? Wij leven nu in een nieuwe wereld als het om gas gaat. We hebben geen Groningen gasveld meer. Ja, en daar zijn wij nog niet helemaal aan gewend en nog niet helemaal goed op ingesteld in Nederland. We zien nu bijvoorbeeld dat gasopslagen aan het begin van de winter, ja, maar voor de helft gevuld zijn en niet helemaal gevuld. Ja, en dat is toch wel een probleem. We hebben geen goede regeling die ervoor zorgt dat die gasopslagen aan het begin van de winter vol zijn. Ja, want we gingen wat anders doen, hè. We gingen CO2-neutraal en het allemaal milieuvriendelijk en windparken bouwen. Maar er zit dus ergens een gat, er is een vacuüm ontstaan. Ja, en het is heel mooi dat we dat doen. Moeten we blijven doen. Misschien wel met meer enthousiasme nog dan we nu doen. Maar we moeten ook reëel zijn. Dat gaat een aantal decennia lang duren. En in die tussentijd is er een groot gat tussen zeg maar Groningen en al die nieuwe duurzame energiebronnen. En nou zegt het kabinet is dan kennelijk uitgegaan van nou, dan kopen we wel wat in en dan handelen we en gunstige prijzen. Maar zo werkt het niet helemaal. Dat werkte prachtig afgelopen 5 jaar. Toen hadden we ruime gasmarkten. Maar nu zitten we ineens sinds begin van dit jaar met krappe gasmarkten. Ja, en dan is het een stuk moeilijker. Ja, wat is dan een krappe gasmarkt? Wat is er een krappe? Hoge prijzen en eigenlijk een tekort aan gas. Meer vraag dan aanbod. Andere landen ook dus. Dat geldt Europa-wijd. Ja hoor, het is in heel Europa dat de gasprijzen nu zo hoog zijn. Alleen er zijn landen, Frankrijk, Italië, Polen, die hebben bijvoorbeeld een regeling die ervoor zorgt dat de gasopslagen echt vol zitten aan het begin van de winter. En dat is wel iets wat we in Nederland missen, ja. Ja, zouden we ook moeten doen. Wat kunt u nog meer adviseren? Ik zou haast zeggen, hopen op een zachte winter en hopen dat Rusland iets meer exporteert. Want de maatregelen die we nu kunnen doen, en dat zijn dingen als lange termijn contracten, zorgen dat de gasopslagen goed gevuld zijn. Ja, dat is iets wat echt voor de komende jaren speelt. En het enige andere, ja, toch de productie uit kleine velden een beetje overeind houden. Want ja, dat helpt toch ook wel, een beetje eigen productie. Nou, eens kijken wat het nieuwe kabinet er allemaal van maakt, die productie toch een beetje aan de gang houden. Jillis van de Beukel, dank u wel voor de uitleg. Zwemkampioen Femke Heemskerk heeft haar afscheid aangekondigd. Begin januari komt ze voor de laatste keer in actie in Eindhoven tijdens de International Swimming League. Heemskerk zat 17 jaar in de nationale zwemploeg en ze kijkt terug op een mooie carrière vol titels. Olympisch goud. Olympisch goud met de estafette. Met de estafette, ja, uiteraard. De wereldtitel in Doha, de 100 meter, de Europese titel. Korte baan was dat, hè? En de Europese titel lange baan. Lange baan en ook wel gewoon de estafette. Dus dat we toen alles achter elkaar regen in het goud. En de Golden Girls. Ja, dat was ook fantastisch. Heemskerk kijkt terug. Ze is 34 en ze vindt het mooi geweest. Het is 10:10. Het weer nog. Van het zuidwesten uit gaat het regenen. In het noordoosten is het nog een groot deel van de dag droog. Het wordt een graad of 16. Morgen geregeld buien met kans op onweer en 15 graden. En voor het verkeer gaan we naar de AWB. Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen de randweg Dordrecht en Zwijndrecht. De vertraging is een kwartier. En door een autobrand staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Het rijdt daar langzaam tussen Grubbevorst en Horst Noord. De vertraging is 10 minuten. Ster. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Kuip. Een overzicht van Albert Kuip's mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Hey ondernemer. Heb jij net je eerste winkel geopend, maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Morgen begint de Kinderboekenweek. Een oud-jeugdjournaal-presentator Milouska Meutens schreef haar eerste kinderboek en komt daar zelf na 12:30 over vertellen. En in de Nieuws BV gebruiken we hem nooit, hè? Maar de lachband speelde een prominente rol in veel comedyprogramma's. Je gaat straks ook alles horen over de ingeblikte lach. Maar eerst psychische nood bij kinderen. De Nieuws BV. Ja, want 1 op de 7 jongeren wereldwijd heeft psychische problemen. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van UNICEF, The State of the World's Children 2021 on My Mind. En UNICEF die stelt dat de gezondheid van een hele generatie onder druk staat en vindt dat dat niet meer kan worden genegeerd. Ik praat erover met Esther Polhuis van UNICEF. Goedemiddag, Esther. Goedemiddag. Ja, Esther, we hebben het even voor de duidelijkheid hier over gediagnosticeerde psychische aandoeningen. Hè? Niet over een mentale dip of een rotweek. Nee, we hebben het inderdaad echt over psychische aandoeningen. En van die 1 op de 7 is ook 40% gaat echt over angststoornis of depressieve stoornis. Ja, nou, dat is even goed om dat even vastgesteld te hebben. Had je trouwens verwacht dat het zoveel jongeren zouden zijn met zulke diagnoses? Nou, eerlijk gezegd is dat heel mooi en goed eigenlijk aan het onderzoek, dat het echt laat zien dat het wereldwijd is. Soms wordt er wel gedacht dat misschien mentale gezondheid iets is van meer het Westen of de rijke landen. Maar dit onderzoek laat echt zien dat het voor alle kinderen geldt. Dat mentale gezondheid heel belangrijk is en dat het ook bij alle omgevingen ook speelt. Of je nou in extreme armoede opgroeit of in oorlog. Het is... Bij alle kinderen zien we het terugkomen. Het is dus grensoverschrijdend, zeg je. En het is fijn dat nu aantoont. Maar had je dit ook verwacht, deze cijfers? Ja, goede vraag. Het is een zorgelijk cijfer. Het is heel hoog, 1 op de 7. Het is echt 13% van de jongeren. En als je dat in absolute getallen gaat hebben, dan heb je het echt over 10 tot 15, over 80 miljoen kinderen in Nederland of in de wereld. Dus het is een enorm hoog aantal. Ja. Zijn er nou trouwens verschillen per werelddeel, nu we toch grensoverschrijdend kijken? Ja, een van de cijfers die naar voren komen in het onderzoek is zelfdoding als doodsoorzaak. Mm-hmm. En wereldwijd is dat nummer 5. Maar als je specifiek kijkt naar West-Europa, dan is dat nummer 2 van de doodsoorzaken bij 10 tot 18-jarigen. Mm-hmm. En dan zie je dat bij Oost-Europa en Centraal-Azië dat nummer 1 is. En bij Latijns-Amerika en de Cariben is dat nummer 3. Dus je ziet daar wel verschillen in. Mm. Dat zijn de verschillen, maar als we dan kijken naar de oorzaken achter dit hoge aantal, wat zijn dat dan? Ja, er is ook echt gekeken naar beschermende en risicofactoren, zoals je dat noemt. Mm-hmm. Er zijn heel veel onderzoeken met elkaar vergeleken. En wat daar ook wel uit blijkt, is dat er niet echt 1 oorzaak aan te geven is waardoor mensen in mentale problemen komen. En dat het eigenlijk altijd een soort ketting is van factoren. En dan kan je denken aan de gezinsomgeving is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook het sociale contact met leeftijdsgenoten. Het onderwijs zelf, hoe die ruimte heeft voor de mentale gezondheid. En wat jongeren zelf ook heel erg aangeven is dat ook in dit rapport weer dus wereldwijd dat het zo belangrijk is om erover te kunnen praten en die taboe te doorbreken. Ja. En dat zien we in... Ja, Esther, dat zie je in? Ja, dat zien we in Nederland ook heel erg terug. We praten veel met jongeren en elke keer komt daar ook weer naar boven van die mentale gezondheid is echt iets waarvan we zien dat er nog een taboe is en dat het moeilijk ook is om met je ouders over te praten. Ja. Omdat het ook echt iets is wat wij als volwassenen natuurlijk nog goed moeten leren, ook hoe je goed voor je mentale gezondheid zorgt. Mm-hmm. Maar dan zitten we al in het stadium, je hebt psychische problemen, maar je kunt er dus niet over praten. Als ik eventjes het stadium terugga, je zegt al van ja, die oorzaken, daar is niet per se een rits, een recept aan op te noemen van dit zijn exact de oorzaken. Het is vaak een kettingreactie. Maar dan denk ik toch al heel snel aan de pandemie. Hè? Je gaf al aan, sociale interactie is erg belangrijk. Nou, toch iets wat we hebben ontbeerd tijdens de pandemie. Veel jongeren ook, die thuis moesten blijven of niet naar school konden. Heeft dat nog een rol gespeeld? Ja, nou, wat eigenlijk dit rapport ook laat zien, de coronapandemie heeft natuurlijk enorme... We hebben daar nog steeds zorgen over hoe het mentaal gaat met jongeren in de wereld. Maar eigenlijk laat dit rapport ook zien dat voor de coronapandemie dit al een groot probleem was. En dat dit eigenlijk alleen maar versterkt, dat we hier nu echt aandacht aan moeten geven, omdat het maar doorgaat. En we er nog steeds niet echt het probleem echt serieus nemen. En ook jongeren daarin serieus nemen in de gevoelens die zij daarin hebben en de problemen die zij aankaarten. Ja, en een van de dingen die je dan zegt, ja, jongeren serieus nemen, erover praten dus. Want het taboegehalte op psychische problemen is nogal hoog. Hoe kun je dat eigenlijk doorbreken? Ja, dat begint bij het serieus nemen. En ook echt die leefwereld van jongeren eigenlijk veel beter in te krijgen. Om daar meer inzicht in te krijgen en daarover met ze te praten. Mm-hmm. Dat is ook echt wat jongeren zelf aangeven. Van soms krijgen ze te horen, je bent te jong voor die gevoelens. Of kom op, we hadden het vroeger zwaarder. Maar ze geven aan van dit is hoe wij ons voelen. Dus we moeten leren om daarmee om te gaan. Maar ook de factoren zoals onderwijs, je leefomgeving en inderdaad de coronapandemie en alle maatregelen die daarbij kwamen kijken. Dat zijn dingen die we zouden kunnen aanpassen. Ja, dat zijn dingen die wij kunnen doen als maatschappij. Wat gaat UNICEF nu doen met deze cijfers, met dit rapport? Ja, voor UNICEF is het echt een roep voor nu echt commitment, dus echt iets doen. Maar vooral ook verantwoordelijkheid nemen. Het is inderdaad een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij en het is verweven met veel. Maar ook voor de overheden zelf is het belangrijk dat zij erkennen dat dit een probleem is waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. En dat er ook bij de overheid een verantwoordelijkheid ligt. Mm-hmm. Maar ook echt in actie komen. Dus dat betekent op scholen meer aandacht voor die sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar ook ouders ondersteunen in die opvoeding. Want ouders en volwassenen zelf kunnen nog heel veel leren over die mentale gezondheid. En ook een belangrijk punt wat heel erg uit dit onderzoek komt en ook voor Nederland geldt, is dat er nog heel veel onbekend is. Ja. In Nederland weten we bijvoorbeeld ook niet hoeveel kinderen een angststoornis hebben, hoeveel kinderen een depressie hebben. Dus meer onderzoek. Ja, precies. We hebben veel meer inzicht nodig wat beïnvloedt en hoe het ziektebeeld eigenlijk ook verloopt en wat je daarbij kan doen. Duidelijk. Dank Esther Polhuis van UNICEF. De Nieuws BV. Al meer dan 10 jaar trekken de 3 Caribische gemeenten van ons koninkrijk aan de bel. Verhoog het sociaal minimum en zorg voor een menswaardig bestaan is hun oproep. Voor eilandraadslid van Bonaire Elvis Chin Ashu is aan de bel trekken niet genoeg meer. Hij luidt de noodklok en zegt: behandel alle inwoners van Nederland gelijk. Hoe denkt de Tweede Kamer daarover? Te gast zijn Elvis Chin Ashu vanuit Bonaire. Goedemiddag, of goedemorgen moet ik zeggen. Goedemorgen, ja. Vanuit Bonaire. Ja, goed. En ik heb ook aan de lijn Tweede Kamerlid namens de PvdA Atje Kuiken. Goedemiddag, mevrouw Kuiken. Bon dia, goedemorgen. Ja, bon dia. Goed zo. Eventjes beginnen bij de situatie. En dat doe ik meteen even op Bonaire. Want u zit daar dicht bij het vuur, meneer Chin Ashu. U bent lid van de eilandraad van Bonaire. En u maakt dus eigenlijk zich zorgen over armoede. Maar hoe ziet die armoede eruit op uw eiland? Nou, de cijfers vanuit CBS vertellen ons dat 40% van de bevolking qua inkomen onder de armoedegrens nu leven. Dat komt uit een rapport 2018. Dat rapport is gemaakt door een bureau regioplan, door het kabinet zelf aangevraagd om het te maken. Dus dat betekent dat 40% van onze mensen onder die grens nu wonen. Dat betekent dat mensen maandelijks niet rond kunnen komen. Daardoor gaan mensen 2 banen zoeken om rond te komen. Families gaan bij elkaar inwonen, vrienden, kennissen, maar ook zelfs 3 generaties. Dat betekent dat kinderen, families ontricht worden op... ze komen op in een community over een paar jaar, denk ik, dat we veel problemen zullen hebben met kinderen, met jeugd, et cetera, et cetera. Ja, die dus in armoede zijn opgegroeid. Mevrouw Kuiken, u was er met de Tweede Kamercommissie ook onlangs, in augustus overigens. Ja, wat heeft u gezien? Nou, we zijn op bezoek geweest bij een aantal mensen, in dit geval die in onderstand leven. Dat is soms zeggen onze bijstand. En die vertelden ons gewoon van, ja, hoeveel krijg je? Waar moet je van rondkomen? Nou, dan moet je je voorstellen dat sommige mensen krijgen een paar honderd euro tot pak een beetje 550. En een huur, eerste huurwoning is vaak al 500, 600 euro. Gas, water, licht komt daar nog bij. En de meeste mensen hadden dus ook geen geld meer voor eten en moesten vaak terecht bij familie, vrienden of de voedselbank. Kortom, hele schrijnende situaties van moeders met hun kind of mensen die niet meer konden werken, arbeidsongeschikt zijn en in hele schrijnende omstandigheden moeten leven. En dat gewoon in Nederland, hè, want het zijn gewoon Nederlandse gemeenten. Ja, dat is goed dat u dat nog eventjes zegt. Want hoe komt dat eigenlijk, meneer Chin Ashu, hoe dit verschil zo is ontstaan? Nou, toen wij 10 oktober 2010... integraal onderdeel zijn geworden van Nederland, is afgesproken dat wij kunnen differentiëren. Dus we zijn niet 1-op-1 een gemeente geworden van Nederland. We zijn een bijzondere gemeente. We zijn verankerd in de Nederlandse grondwet als een Caribische openbaar lichaam. De geest van Caribische openbaar lichaam was altijd geweest om ons juist positief te discrimineren. Achterstanden die er zijn binnen de 50 jaar Nederlandse Antilliaanse constellatie, om die versneld in te halen. Het werkt juist die differentiatie in ons nadeel. Ja. Dus we zijn niet 1-op-1 Europees-Nederlands Caribisch deel. Dat maar goed, die belofte is wel gedaan. En u zegt zelf het woord versneld, dat inhalen, het gelijk trekken. En mevrouw Kuiken, 10 jaar lang is dit al gaande, hoor. Dat weet u natuurlijk. U heeft zelf onderdeel uitgemaakt van het Nederlandse kabinet. Uw partij althans. Ja, en dan nog steeds deze ongeluk zo lang duurt om dit gelijk te trekken voor deze gemeente. Laat ik eerst zeggen dat het schandelijk dat het zo is. Hè. Dat onderzoek heeft ook te lang op zich laten liggen, maar nu liggen alle feiten er. Kijk, er is lang gezegd, joh, de levensonderhoud op de eilanden zijn lager. Daardoor kun je uit met een lager sociaal minimum. Nou, dat blijkt gewoon dat het niet zo is. Juist omdat de kosten op de eilanden, zowel qua voedsel, internet, elektra, wonen, ongelooflijk hoog zijn. En nu alle feiten op tafel liggen, ja, is er maar 1 reden waarom het nu niet lukt. En dat is een politieke keuze. En dat kunnen we niet langer accepteren, want als je zegt je bent onderdeel van Nederland, je hoort erbij, dan moet je ook gelijkwaardig behandeld worden. Want het gaat over mensen, het gaat over kinderen die nu gewoon niet rond kunnen komen en met honger naar school gaan. Een politieke keuze, zegt u, van wie? Nou ja, in dit geval moet ik zeggen het kabinet. In het verleden was het onder andere de VVD. Ja. Maar de gegevens liggen nu op tafel. En ik zou, proberen we nu bij de volgende begrotingsbehandeling, dus volgende week, om te kijken of we nog wat stappen kunnen zetten. Ja. Maar zeker een nieuw kabinet moet die bijstand en het sociaal minimum van werkenden moet nu echt gaan regelen. En het gaat ook niet om de gigantische bedragen. Hè, want het zal in totaal om ongeveer 11 miljoen zijn, om het gewoon voor de inwoners van onze Nederlandse gemeente in dat deel van onze koninkrijk. Ja, want even voor de duidelijkheid, hè, voor de beeldvorming ook. De Bessen-eilanden, daar wonen minder mensen dan in de gemeente Wassenaar. Ik heb het over 25.987 mensen. De gemeente Wassenaar telt zo'n 26.000 mensen. Ja, en dan 10 jaar lang hierover steggelen. En u zegt van ja, dat is een politieke keuze. Tegelijkertijd lag er natuurlijk al het rapport van commissie Spies al jarenlang. Klopt. Dus kortom, het heeft lang genoeg geduurd. Ja, maar lang genoeg in jaren? Of zegt u van, nou ja, we wachten af tot het nieuwe kabinet hier een keuze over maakt? Nee, volgende week, sorry, ik dacht misschien van de andere kant nog een reactie. Maar ik had, we hebben volgende week dus de begroting. Dus we gaan echt kijken met andere partijen of we al een eerste stap kunnen zetten. Ja. Wat ons daar niet in lukt, zal in een nieuw kabinet echt geregeld moeten worden. De gegevens zijn duidelijk, we zijn er allemaal geweest. We hebben gezien hoe hard het nodig is. De werkgevers op Bonaire zeggen ook, wij moeten ook naar een hoger sociaal minimum toe. Dus ook zij willen daar hun hand voor uitsteken. Dus laten wij ons aandeel ook doen. En gewoon recht trekken wat lange tijd krom geregeld was. Ja, nou wordt er 8 miljoen uitgetrokken. Hè? Althans, dat is het idee. U gaf dat zelf aan, dat er 8 miljoen nodig is om de armoede te bestrijden. Meneer Chin Ashu, is dat genoeg, denkt u? Ja, voor die groep is het natuurlijk genoeg. Wat Atje net zei, nogmaals, we zijn zeer erkentelijk dat elk jaar weer Kamerleden deze kant op komen en ze gaan bussen in. Dus ze ervaren zelf de schrijnende situatie van mensen die in de armoede leven. Ja. Vanaf 10-10-10 zijn er verschillende stappen gezet. Natuurlijk, kleine stapjes. Elke keer weer wordt het woord gebruikt stip op de horizon, eikpunt. Ja, met alle respect, volgens mij is die stip allang verdwenen achter de horizon. En het is niet meer uit te leggen aan de bevolking. Na 11 jaar zien de mensen hier op Bonaire van de andere kant dat de zorg wel is verbeterd. Dat de scholen wel natuurlijk zijn verbeterd. En je sociale keten is verbeterd. De bevolking is bijna verdubbeld. Mm. Er is nog een bruisende economie op het eiland. Dus het gaat redelijk goed. Maar de mensen die dan problemen hebben met hun koopkracht, die 40% groep mensen die rond kunnen komen elke maand met zeg maar een dunne portemonnee, ze begrijpen niet waarom zij niet onderdeel kunnen maken van zo'n ontwikkeling. Bonaire zijn de onderdeel van Nederland. Zo'n, laten we zeggen, sociaal land hoort Nederland te zijn in de wereld. Ik denk dat Nederland kan leren nu van de toeslagaffaire die net is geweest in Nederland, dat wij hier ook, onze mensen, zich niet gehoord voelen al 11 jaar lang. Rapport 1, nu beurt hebben we zelf gemaakt in 2014. Rapport, de regioplan nu liggen, ligt zoals Atje het zelf. Ja, en we hebben natuurlijk de ombudsman die ook aan meerdere keren aan de bel heeft getrokken. Rapport, u zit al sinds 2006 in de politiek. Hè? U schetste net al eventjes de geschiedenis. U zegt van ja, verschillende Kamerleden zijn hier al langs geweest. Ze weten nu hoe het is, maar denkt u nou echt dat ze ook echt een goed beeld hebben en de urgentie voelen? Weet u dat zeker? Ja. Ja, nou, Atje zegt het correct. Het is een politieke keus. Maar ik denk die keus moet omgebogen tot het woord politieke wil. Ja. De tijd is aangebroken dat het kabinet uiteindelijk de wil uitspreekt. En het gaat niet om het geld, om uiteindelijk onze mensen hier uit de armoede te helpen. Mevrouw Kuiken. Het gaat natuurlijk gewoon uiteindelijk om kinderen. Die gewoon wil dat ze met een gevulde maag naar school gaan en dat ze een toekomst hebben. En niet dat ze onderdeel worden van een mishandeling of huiselijk geweld of andere nare ervaringen, omdat ze met verschillende mensen in een huis gedwongen wonen en geen eigen plek hebben om huiswerk te maken. Want dat zijn de situaties die allemaal het gevolg hebben van het feit dat we de armoede op zo'n grote schaal laten ontstaan. Dus ik ben in ieder geval heel erg gedreven. Ik merk die gedrevenheid bij een groot deel van de Kamer. Mm-hmm. Dus nu is het voor ons tijd om te zorgen dat we het niet alleen met woorden laten, maar ook zorgen dat we dat omzetten in daden. Maar goed, eerst zien dan geloven, want meneer Chin Ashu, stel hè, het nieuwe kabinet zegt van nou ja, de situatie op Bonaire, het is allemaal schrijnend, ook op de andere eilanden. Maar ze doen er verder niets aan, hè, zoals 10 jaar lang ze dat eigenlijk doen. Wat gaat u dan doen? Nou, de rest ons niks anders dan blijven bezoeken qua Kamerleden elk jaar. De eerste, de tweede Raad van State. En dat ze deze kant op komen uiteindelijk. Dat het nieuwe kabinet, een nieuwe minister-president, bedoel, Rutte zit ook 11 jaar. Ik hoop dat hij dat nu na 11 jaar inziet, dat het echt anders moet. Kijk, ik hoor hier signalen op Bonaire dat mensen initiatieven willen nemen om de Nederlandse staat voor de rechter te slepen. Ik bedoel, ik zal daar niet natuurlijk zelf aan meedoen, maar ik begrijp het wel als dat zover zal komen. Ja, u zegt u gaat er niet zelf aan meedoen, waarom niet? Ik heb een politieke rol die ik moet bewandelen en zelf niet de Nederlandse staat voor de rechter te spreken. Ja. Nou, is dat inderdaad in de vorm van protestgroepen Noske Bonaire Back. We willen Bonaire terug, hè? Die klopt al aan bij de VN. Consumentenbond van Bonaire, Unkobon, die overweegt gerechtelijke procedures tegen de Nederlandse staat. Dat schetst u net ook al. Ja. We kunnen wel stellen, het is geen 5 voor 12, het is 5 over 12. Ik ben het met u eens. Er zijn verschillende organisaties, nogmaals. Natuurlijk, er zijn organisaties met andere belangen ook. Maar wij streven allemaal naar gerechtigheid. Dat mensen die hier al 11 jaar onderdeel zijn van Nederland, nogmaals, een respectvol land in de wereld. Het kan toch niet zo zijn dat we omkijken en zo'n 40% van onze bevolking elk jaar met een dunne portemonnee de maand in rand komen. En wat Adje net zei, het gaat om de kinderen. Ik hoef u niet te vertellen wat het betekent als mensen bij elkaar met 3 generaties onder een dak wonen. Dat is vraag om problemen. Ik wil u bedanken. Elvis Chin Ashu, eilandraadslid van Bonaire. En natuurlijk Adje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Nou, er was een tijd dat je geen comedy-serie kon aanzetten waarin niet na elke zin gelachen werd. En niet door mensen die het echt grappig vonden, maar door een lachband aan te zetten. Nou, vanaf volgende week op Netflix de serie die daar een einde aan maakte. En toch brengen wij zo een ode aan de ingeblikte lach. Een lachband kan je trouwens op heel veel verschillende manieren maken. En ook heel erg makkelijk, hè? Theo en Thea die deden al een poging. Bent u klaar, mevrouw Aarsema? Is met dat lachen, is met dat lachen. Broeha, broeha, ik ben werkelijk in een... Zo genoeg, denkt u? Waar ze maar, ik moet ophouden, hoor. Ja, tijd voor een ander lachenbekje. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! En dat is Marcel van Roosmalen. Pieter Omtzigt is alweer even half beter, maar ik ben nu alweer Pieter Omtzigt moe. Hij houdt zichzelf nu meer in acht, maar wie denkt er aan ons? Pieter Omtzigt is de nieuwe Jezus. De anderen deden er alles aan om hem weg te pesten, maar hij stond weer op, rolde zelf de steen voor zijn grot weg. En daar was hij dan weer, als zelfstandig Kamerlid. Niet voor zichzelf, maar voor ons allemaal en speciaal voor de mensen die behoefte hebben aan een betrouwbare leider waar ze blind achteraan kunnen hobbelen. Wij zijn niets zonder Pieter Omtzigt. Er is verder niemand die het voor ons op kan nemen. Ja, Renske Leijten, maar die zien we niet meer sinds Pieter Omtzigt terug is, omdat Pieter Omtzigt daar voor ons en namens zichzelf voor is gaan staan. Ik wil deze week even niet horen hoe het nu weer met Pieter Omtzigt gaat. Ik vind het heel vermoeiend dat ik de hele tijd op de hoogte word gehouden van al zijn vermoeidheidsstadia en zijn goede daden. Welke slimme vragen hij nu weer gaat stellen of heeft gesteld. Hoe hij een zaak oppakt die de andere Kamerleden hebben laten liggen. Of andersom, hoe hij heel slim iets laat liggen omdat hij zich wil focussen op de hoofdlijnen. Want hij doet het alleen, hè. De anderen proberen hem de hele tijd te saboteren omdat ze weten dat hij ze hoe dan ook te slim af is. En dat kost energie. Hij wordt er moe van. Begrijpelijk, maar ik word daar dan weer moe van. Pieter Omtzigt heeft weer te hard gewerkt voor ons, omdat hij met hart en ziel begaan is met het lot van ons allemaal. Het is inmiddels de belangrijkste vraag in een interview met Pieter Omtzigt. Hoe moe ben je? Hoe gaat het met het land? Slecht. Pieter Omtzigt is moe. Ik ben het totaal niet met dit kabinet eens. Met niets. Ik haat ze. Ze kunnen niets. Maar ik begrijp wel dat ze gedacht hebben over een functie elders. 1 keer vergaderen zonder hem. Pieter Omtzigt is de jongen in de klas die altijd wel zijn huiswerk af heeft. De monteur die je tot in den treuren uitlegt hoe hij je cv-ketel heeft gerepareerd. De buurman die maar blijft zeuren dat je ook zonnepanelen moet nemen. Maar ook het jongetje wiens bal je niet mag lenen omdat hij straks misschien zelf wil gaan voetballen. Pieter Omtzigt en Siewert van Liende hebben samen het CDA-verkiezingsprogramma zitten schrijven. Ik probeer me voor te stellen hoe dat eraan toe moet zijn gegaan. Iets met kopjes thee en elkaar en jezelf veel te serieus nemen. Allemaal voor ons, hoor. Laat dat duidelijk zijn. En in die setting heeft Siewert het vertrouwen van Pieter kunnen winnen en hem later om de tuin kunnen leiden. Is Siewert dan zo sluw en gemeen en eng? Antwoord ja, want heeft iedereen in de luren gelegd. Maar van Pieter Omtzigt valt het me tegen. Als Siewert al te groot voor hem is, hoe moet dat dan met Poetin, Orbán, Frans Timmermans en de Chinezen? Of nog enger, met Kaag? Ik vind het gewoon te veel, Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt heeft voor alles een betere oplossing. Hij wil tussen neus en lippen inmiddels een ander kiesstelsel. Een districtenstelsel, waardoor je in het oosten van het land automatisch op Pieter Omtzigt stemt. Hoeveel Pieter Omtzigt zijn er eigenlijk? Antwoord 1, en dat is al veel. Pieter Omtzigt stelt de hele dag vragen en daarvan doet hij dan verslag op Twitter. Pieter Omtzigt als voorzitter van de biljartvereniging is einde biljartvereniging. Dan gaat hij eerst vinden dat het bier voortaan in andere glazen moet worden geschonken. Dan buigt hij zich over de contributie en het eindigt ermee dat hij het voltallige vorige bestuur royeert. Je hebt geen zin meer in biljarten. She just laid there topless? Uh-oh, she got up. She walked around. Yeah. Walked around? And you looked? Of course. She's got a great body, buddy. All right, I'm gonna go upstairs. I'll be right back. Dit was uit de serie Seinfeld, sinds deze maand weer te vinden op Netflix. En ook The Office zal vanaf deze maand weer te zien zijn. Series die het sitcom-genre op een compleet nieuw spoor hebben gezet en die voor de lachband het begin van het einde betekenen. Peter Zanting die schreef er onlangs uitgebreid over in NRC. En ook aangeschoven hier is editor Chef Hertogs, die comedy-series als De Luizenmoeder en Toren C monteerde. Welkom, heren. Ja, fijn. Dankjewel. We gaan het er even uitgebreid over hebben, hè, die lachband. Want generaties zijn ermee opgegroeid, Peter. Ik heb er altijd een heel huiselijk gevoel bij. Ja. Maar waarom is die eigenlijk ooit bedacht? Volgens mij omdat mensen naar comedy gingen kijken op televisie en op de radio toen die mediavormen opkwamen. En ze toch op de een of andere manier de ervaring van het theater moesten gaan nabootsen. Want dat was immers hoe de mensen tot die tijd comedy tot zich genomen hadden. Dus het moest klinken alsof er mensen om je heen zaten die met je meelachten. En ze waren denk ik toch een beetje bang dat elke grap doodviel als dat geluid er niet op volgde. Ja, maar dat hoor je dan toch niet? Dat zit dan in een woonkamer als het doodvalt. Daar heb je geen last van. Nee, maar de kijker moet het wel leuk vinden. Dus het is natuurlijk gebeurd voor de kijker die daar dat huiselijke gevoel bij zou moeten hebben. Of dat we doen het met z'n allen gevoel, dat gezelschapsgevoel dat jij er ook bij had. Natuurlijk. Ja. Het is ook een cultureel fenomeen, schrijf jij. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel dat wat er nu gebeurt is dat die vanzelf weer verandert. En dat heeft met onze cultuur te maken. Dat heeft te maken met dat wij niet meer verteld willen worden wanneer we moeten gaan lachen om een grap. En waarom willen we dat eigenlijk niet meer? Ik denk dat we slimmere televisiekijkers geworden zijn. En dat we het niet meer met een lepeltje opgelepeld willen krijgen van, nou, hier is de punchline. Mm-hmm, nu mag je weer lachen. Gaan we weer een opzetje maken. Een nieuwe punchline, weer lachen. Ik zie Chef ook echt knikken. Ja, klopt, je herkent dit? Want je edit comedy series. Ik vertelde het net al. Maar op welke manier herken jij dit? Eigenlijk het feit dat, wat Peter zegt, dat we niet meer voorgezegd willen worden wat wij moeten zien. Zo kijken we ook niet meer graag lineair. En dat wil zeggen dat wij elke week moeten wachten op een aflevering bijvoorbeeld. Want we willen dat graag, keuze. Exact, we willen dat graag zelf bepalen. Van wanneer gaan we kijken? Dat geldt voor lachen eigenlijk hetzelfde. He, als het opgedrongen wordt van, he, zo voelt het dan voor mij soms, van en nu moet je lachen. Dan wekt het bij mij soms ook een soort antipathie op. Dat ik denk, ja, dan ga ik er expres niet om lachen. Oh, een soort, een beetje anarchisme of zo, maar ik weet het niet. Dus het klopt wel wat je zegt, ja. Ja, op welke momenten heb je dat dan gehad? Ik vind niet elke grap even sterk. En als er dan te veel gelach onder zit, dan werkt het bij mij averechts. Dan denk ik, ja, die grap was gewoon niet goed, bijvoorbeeld. Zullen we even naar een fragment waar, dan kun je me even uitleggen of dat hier wel of niet werkt. Dit is een fragment uit Seinfeld. Excuse me, I think you forgot my bread. Bread, $2 extra. $2, but everyone in front of me got free bread. You want bread? Yes, please. $3! What? No soup for you. Ja, er gebeurt eigenlijk heel weinig hier. Maar toch moeten we er heel hard om lachen, of juist niet? Ja, ik denk dat het is heel moeilijk om dit uit de context te halen. Want het hangt er ook vanaf hoe je erin zit. Hè? En als je dus zo'n los koud fragment ziet, dan valt het een beetje rauw op je dak. En dan heb je niet de neiging om mee te gaan lachen. En dat is dus ook een truc om te zorgen dat je langzaam in die feeling komt, hè, van dat een programma lekker loopt. Maar zou dit fragment, als het zonder lachband te zien zou zijn, zou het net zo grappig zijn, denk je? Dan moet je het anders timen. Dat, hoe bedoel je? Dan moet je het anders in de edit moet je het anders gaan timen. Want er wordt natuurlijk rekening gehouden tijdens het spel met dat er pauzes zijn, hè, waarop die lach ook op moet komen. Acteurs en regisseur weten dat heel erg goed. Hè, hoe lang dat moet duren en die schatten dat in. En daar wordt op gespeeld. Dus als je het weg zou halen, zou niet helemaal eerlijk zijn, maar dan werkt het niet. Dan werkt het gewoon niet. Dus de timing is heel belangrijk. Ja. Overigens even over die lachband, Peter. Want is dat een bepaald soort lach wat zich daarvoor leent? Hoe zit zo'n lachband eigenlijk? Nou ja, daar weet je even ook wel het een of ander van, denk ik. Maar je merkt wel dat er zijn bepaalde lachers die keer op keer, en dan bedoel ik echt gewoon een decennium lang, steeds weer door de sound editors zijn gebruikt om toe te voegen aan een bestaande echte lach. Want je moet je voorstellen, sinds de jaren 80 werd het normaal om een live publiek in de studio te hebben. Het was ook iets eerlijker, iets authentieker. Dus je hoorde daadwerkelijk een lach die verdiend was door de grap die ervoor gemaakt was door de acteurs. En wat er daarna gebeurde was dan, ja, soms was het te lang, soms was het te kort, soms was het te hard, te zacht. Dus er werd altijd wel iets aan sound editing gedaan. Het is nog irritanter dat je zo'n hele rare lach hebt. Dus ja, tussen de hele tijd. Ik weet zeker dat er in Friends en in Seinfeld en later ook in How I Met Your Mother bepaalde lach gewoon. Friends heeft een soort volle, bulderende haha die je seizoenenlang steeds kan herkennen. Ja. How I Met Your Mother had een soort van hogere hihi die ook steeds weer gebruikt werd. Dit is echt, ja, dit zo? Is echt waar, daar ga ik op letten. Ja. En dat, die vormen van lach, hangt dat samen met je publiek of de grappen? Hoe werkt dat? Ik heb voor een eerder artikel over de lachband een keer een sound editor gesproken die voor die series heeft gewerkt. Voor Seinfeld, voor Friends en voor How I Met Your Mother. En die zei, elke sound editor heeft zijn eigen favorieten. Die heeft een man onder een knopje zitten en die lacht zo lekker dat hij dat wat vaker toevoegt. Totdat iemand anders zegt, nou weten we het wel met die vent. En dan wordt hij misschien uit het geluid. Eruit gesneden. Ja. Want je maakt dan best wel behoorlijke keuzes, toch? Als je monteert. Ja, ik wou nog even daarop inspringen. Want dat is namelijk heel grappig. Je hebt inderdaad een x-hoeveelheid lachen dan. Die je zou gebruiken. En er zit altijd wel één iemand bij die daar enorm uitspringt. Op het moment dat je die lach dan twee keer gebruikt, dan val je door de mand natuurlijk. Want ja, dat is precies hetzelfde. Dus uiteindelijk wordt het steeds kleiner deeltje wat je dan kan gebruiken. Ja. Even een kleine correctie, want ik heb heel weinig met lachband gewerkt. Maar ik moet daar wel even bij zeggen dat ik soms er wel gebruik van maak. Bijvoorbeeld als er gelachen wordt in een scène, dan dubbel ik die lach. Of ik haal hem ergens anders vandaan, of ik bouw hem verder op. Maar echt als een van de acteurs dus lacht, bedoel je? Het is je? Een beetje hypocriet van mij om te zeggen, nou, ik hou er helemaal niet van, want ik gebruik het stiekem toch ook wel. Hm. Ja, ja, maar dan heb je best wel een bepalende rol daarin ook. Hè? Want dan bepaal je dus ook een moment en hoeveel impact dat gaat krijgen. Exact. En daarin ook nog een soort balans. Want hè, je kan een opstartlach hebben en dan een harde lach en een uitsterflach. En dat moet je dan een beetje aan elkaar knippen en plakken. Een opstartlach? Dat is dat langzaam gaan lachen of bulderen. Hè? Dat het in één keer gebeurt of dat je vanuit geginnik komt. Net wat ook bij de grap past, natuurlijk. Precies. Ja. Ja, of dat je ingehouden moet lachen. Dat je jezelf een beetje. Of nee, dat werkt niet. Ja, nou ja, ik denk dat dat is moeilijk. Echt heel raar. Moeilijk om daarover te beginnen. Ik denk dat de nieuwe generatie comedies die we de afgelopen 10 tot 15 gezien hebben, gezien hebben, Modern Family, The Office, Parks and Recreation, Ted Lasso, wat nu natuurlijk helemaal hot is, dat die allemaal gebruik maken niet van de lachband en dat die daarmee een rijker arsenaal aan grappen en aan soorten humor. Ja. Van sociaal ongemak tot aan iets wat op de achtergrond gebeurt. Allemaal dingen waar je een lachband niet bij kunt gebruiken. Oh ja. Want het is niet zo in your face. Nee. Maar het zijn wel grapjes. Dus ik denk dat ze nu meer instrumenten hebben om het te bespelen. De comedymakers, de makers van de sitcoms waar wij naar kijken. Dus meer manieren om daarmee te werken en daarmee te spelen. Nou heb ik begrepen, chef, dat jij het liefst zonder beeld monteert. Ja, nee, dat hoe is doe je dat? Nou, kijk, we hebben het nu over het feit dat er geen lachband meer is. Hè? Ja. Even een voorbeeld, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Dat we bij de eerste aflevering van De Luizenmoeder die we monteerden, was de omroep eigenlijk niet tevreden. Zeiden van, ja, het wordt hem niet helemaal. En die gingen eigenlijk toen teruggrijpen op de klassieke lachband. Ze wilden de lachband onder de Luizenmoeder. Is het niet leuk om eens te proberen om met een lachband en wat vrolijke jingletjes. En toen had ik zoiets van, dit is exact niet wat het moet zijn. En mijn functie is ook om juist gebruik te maken van die stiltes, van de ongemakkelijkheid. En dat vind ik dus ook het sterke nu, dat we die lachband niet meer nodig hebben. We zijn die ontgroeid. Mm-hmm. En wij als editors proberen natuurlijk elke keer het moment op te zoeken waarop er gelachen moet worden. En daar werk je naartoe door een bepaald ritme of timing in dialoog. Dus je bouwt altijd een soort cadans in. Het gaat om het ritme, het gaat om de timing. We hebben dus een soort van nieuw cognitief niveau bereikt, als ik het zo... Toch? Ja, toch? We zijn gewoon slimmer geworden, meer ontwikkeld. We zijn slimmer televisiekijkers geworden. Ja, oké. Maar komt hij dan ooit nog wel terug? Ik denk het niet. Niet volledig uitgestorven. hij is wel volledig uit de gratie, durf ik wel te zeggen. Volledig uitgestorven niet. Er begint vrijdag een nieuwe comedy op Netflix. Pretty Smart heet die. Nou, ik zat de trailer te kijken. Het is alsof je kijkt naar een show die gewoon heel erg probeert om nostalgisch de jaren 90 terug te halen. Dan wil je die lachband weer wel. Overbelicht. 2-3 vaste locaties. Alleen maar hele knappe mensen. Alle realisme is eruit. En je ziet meteen, nee, dit is de toekomst van televisie. Allang niet meer. Doe het gewoon niet. Schrijver Peter Zanting en editor-chef Hertels, dank jullie wel voor deze uitleg. Overigens ben je nu benieuwd en denk je van, oh, ik wil wel weer zo'n lachband horen. Seinfeld is nu op Netflix te vinden. In de eerste aflevering is die lachband nog te horen. Nee, in alle afleveringen. In allemaal? In alles. Ze hebben op heel veel manieren... Sorry, ik dacht dat die langzaam uitstorf. Op heel veel manieren laten zien dat het zonder kan en kon. En gepioneerd van, maak het soort comedy dat een lachband niet nodig heeft. Ja. Maar ze hebben wel alle 9 seizoenen de lachband gebruikt. Dat was gewoon opgelegd door zender NBC. Ja, dan weet je dat ook weer. Trouwens, The Office is ook te zien. En dat is zonder. De NPO Radio 1 Podcastweek. Ik heb gewoon levenslang in mezelf. De telefoon staat uit. Die staat nooit uit. De Jood zijn is voor mij onveilig. Proclamatie. Dit is wat de heren bedoelt als hij zegt dat geld vals is. Die emotie die ligt heel diep bij mij. De podcast Potpourri. Ja, het is de week van de podcast op NPO Radio 1. En die kan je beluisteren in de auto met de stereo lekker op 10. Maar misschien is het ook op een koptelefoon wel veel lekkerder. En die kun je winnen. Op dit moment hoef je alleen maar te raden uit welke podcast dit geluid komt. Iwiek, Iwiek. Hoe gaat het met de uil? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Nou ja, het is natuurlijk per soort heel verschillend, hè? Oeh, oeh. Die kop bestaat eigenlijk uit 2 afzonderlijke schotels waar de ogen in zitten. Ik ga 's nachts het bos in en dan roep ik... Weet jij welke podcast dit is? Mail dan voor 3 uur vanmiddag je antwoord naar winapenstaartjeradio1.nl. Op nporadio1.nl vind je trouwens nog een extra hint, hè? En daar kun je ook het fragment even terugluisteren. Wie de winnaar is, dat hoor je vanmiddag om 3:30... in een speciale uitzending van Miss Podcast met Misha Blok. Daar is vandaag heel toepasselijk Malou van der Starre te gast over haar podcast Eitje. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down, look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store. Such a bore, but it's alright if you act like a turd, 'cause I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. Thank you. Frits hoor je. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Morgen begint de Kinderboekenweek. Een week waarin het belang van lezen extra onder de aandacht wordt gebracht bij kinderen. Maar hoe zit het eigenlijk met de diversiteit in Nederlandse kinderboeken? Dat kan beter, vindt schrijver en presentator Manuska Meunens. En vandaag komt ze met haar debuut Elin. En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met illustraties van Xu Yang Tsao, die hier ook bij mij aan tafel zit. Welkom, dames. Fijn. Ja. Nou, we kennen je allemaal van het jeugdjournaal, hè? 15 jaar lang. Het jeugdjournaal. Ja. Ja. En dan denk je, oké, op een dag van ik ga een boek schrijven, of was dit al een lang gekoesterde droom van je? Ik wil al sinds ik 10 ben een boek schrijven. Maar ik liep er steeds tegenaan dat de boeken die ik had als kind, die ik las in de bieb vond, er stond nooit iemand in die op mij leek. Dus ik ging vanzelf, en niet eens heel bewust hoor, maar gewoon de sluimerde ergens het idee dat dat dus niet iets voor mij was om te doen. Oké. En als ik wel ging schrijven, want ik ben aan meerdere boeken begonnen, dan liep ik er dus tegenaan dat ik het verhaal niet op gang kreeg, omdat ik schreef over blonde kinderen met blauwe ogen. Ja. Want ik dacht, en dan stopt dat het bij jou op een gegeven moment. Boek. Ja, en zo. En dat liep niet. En toen dacht ik dus van, nou ja, ik kan dus niet schrijven. Want je moet dus als schrijver overal over kunnen schrijven. En pas later ben ik me gaan realiseren van, nee, maar dan kan ik er dus ook voor kiezen. Want ze vragen aan witte schrijvers ook nooit van, waarom schrijf je alleen over witte kinderen? Ik kan er dus voor kiezen om, als ik schrijf, te schrijven over mensen die op mij lijken. Ja. Of op mensen die op een andere manier niet lijken op wat je in het algemeen ziet. Maar dan kom je tot het inzicht, dat gaat echt niet van de een op de andere dag. Het is niet zo dat je wakker wordt en in één keer denkt, tadaa, eureka, toch? Hoe is dat bij jou gegaan? Welk moment dacht je van, fuck it, ik ga gewoon schrijven wat ik wil schrijven? Ja, nou, dat is echt een heel proces. Er is depressie aan vooraf gegaan. Er is een scheiding. Ook had er ook mee te maken. Allemaal met dat proces om te komen tot van, hey, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En als iets niet perfect is, dan is het niet meteen mislukt. Dus ik kan ook gewoon iets doen omdat ik er gelukkig van word. Het hoeft niet meteen een bestseller te worden. Koop dat boek allemaal. Maar toch, je mag maken wat je wil. En je mag zijn wie je wil. Maar er moet wel eerst een worsteling dus aan vooraf zijn. Ja, precies. En ik had ook echt, eigenlijk mijn hele leven heb ik altijd redenen gevonden om niet te schrijven. Toen ik bij het jeugdjournaal werkte, dacht ik van, nou, nu kan ik niet een kinderboek gaan schrijven. Want dan denkt iedereen, die moet ook weer zo nodig schrijven. En ja, lekker makkelijk. Want dan werk je bij het jeugdjournaal en dan schrijf je een boek voor jouw doelgroep. Ja. Ja, commercieel gedacht. En ik weet helemaal niet of mensen dat denken, maar dat ging allemaal in mijn hoofd om. Ik ben blij dat je die sabotages allemaal uit hebt gezet. Ja. En dat je denkt, ik ga mijn eigen weg volgen. Daar ligt het dus, het boek Elin. En dat boek dat is geïllustreerd. Dat is helemaal geïllustreerd door Xu Yang. En Xu Yang Tsao, dit is voor het eerst, hè, dat je een kinderboek illustreert, of niet? Ja, dit is mijn eerste kinderboek ooit die ik heb geïllustreerd. En ik heb het eigenlijk niet mooier kunnen wensen dan dat ik met jou dat mag delen. Maar dat is iets wat ik al zo lang wilde. En dat het zo in mijn mailbox is terechtgekomen, de vraag of ik dat wilde doen met Miljuska. En dat ik alleen maar dacht, nou, dat had ik niet beter kunnen bedenken. Nee, want je zegt, dit was iets wat ik al heel lang wilde. En waarom juist bij dit boek dacht je, yes, dit moet ik gewoon vormgeven? Het belangrijkste voor mij is dat ik in mijn dagelijks leven me natuurlijk ook inzet voor meer representatie, inclusie, minder stereotypering onder bepaalde groepen in Nederland. En dit gaat over een soort meisje die op avontuur gaat. Het gaat helemaal niet over haar kleur. Het gaat erom dat zij op avontuur gaat, dat ze zichzelf leert kennen in een bepaalde omgeving waarin ze zich niet gezien voelt. Het is een heel individueel verhaal waarin er allemaal mooie ontmoetingen komen. En het voelde voor mij van, yes, het gaat eindelijk niet even daarover. En het feit dat ik nu hier in de radioshow mag komen, niet om over racisme te praten, maar over mijn illustraties, is voor mij gewoon een grote mijlpaal. Cool. Ja, dat is echt heel, heel gaaf. En ik heb ook nergens in het boek inderdaad, heb ik het over ras of kleur. Omdat ik gewoon graag wil dat dat normaal is. En dat dat gewoon een gegeven is en niet iets waar je het over hoeft te hebben. Nee, het gaat dus niet over de kleur van Elin de hele tijd. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Helemaal niet. Het gaat ook niet over de kleur van haar moeder die wit is. Het gaat ook niet over de afkomst van haar beste vriend Zimo, die Chinees is. Wat ook trouwens puur toeval, als je in toeval gelooft, puur toevallig was dat Su Yang dan ook Chinees is. Maar nee, het is gewoon een gegeven. Ja. En ja, zo zou het, vind ik, moeten zijn. Dus dat het niet is van, oh, ik schrijf een boek over een zwart kind met een Chinese vriend, dus dan gaat het over hun ras of over waar ze dan tegenaan lopen. Nee, zij hebben ook gewoon een leven met dingen over vriendschap en over geheimen en over verlies en over hoe ga je met je ouders om en hoe groei je op als je een ander gezin hebt dan wat je bij je klasgenoten ziet. En tegelijkertijd in een vanzelfsprekendheid, zoals jij het nu hebt gegoten. It is what it is, ook wat je in je omgeving ziet. We zien het gewoon in de maatschappij, we zien het in het aanbod. Zien we het genoeg in het aanbod? Want volgens mij is dit indirect ook een beetje... Nou, in ieder geval niet in de kinderboekenwinkel. Ja, kinderboekenwereld. Nee? Nee, er zijn zeker wel een aantal kinderboekenwinkels die zich daar specifiek op inrichten, omdat ze zien dat het dus in het algemeen niet gezien wordt. En ik vind het zo jammer dat we inderdaad vanuit die status quo constant in worden geduwd, dat wij dan een aparte plank moeten maken waar het dus wel wordt gezien. Terwijl we hadden het laatst ook in de auto nog over, dat er wordt steeds gebruik gemaakt van de termen diversiteit, inclusie, maar eigenlijk moet dat worden veranderd naar realiteit. Ja, want je loopt naar buiten en in de realiteit zie je ook niet alleen maar witte mensen rondlopen. Je ziet verschillende etniciteiten, zoveel verschillende culturen die in Nederland rijk zijn. Ook in de eetcultuur, ook in de kinderboeken zou dat hetzelfde moeten zijn. Ja. Dus inderdaad, dat... Ja. En dus ik heb gewoon... En eigenlijk zonder het bewuste willen af te dwingen, heb ik wel... Zo ging het verhaal gewoon vanzelf... van alles aan de orde laten komen wat je gewoon in het echte leven ziet, wat de werkelijkheid is. Vertel me even, wat laat je dan aan de orde komen waarvan je zegt, dit is gewoon het gewone leven? Nou, Elin's moeder krijgt bijvoorbeeld... Elin's vader vertrekt, zomaar, geeft geen reden op. Elin's moeder krijgt daardoor een depressie. Dat benoem ik niet, maar dat is wel in haar gedrag. Ze gaat heel veel eten, ze komt aan. En... Elin raakt bevriend met een vrouw die, nou ja, anders is dan alle andere vrouwen die in kinderboeken, in kinderverhalen of op televisie ziet. Maar waar moet ik dan aan denken, anders dan anders? Nou, ze is kaal, ze draagt een grote rode pruik, ze is groot en gespierd. Ze zit onder de tatoeages. Oh, interessant. Ze heeft lichaamshaar. Getriggerd. Ze heeft lichaamshaar. Oké, dus er komen dingen voor die in het leven kunnen gebeuren. Een depressieve moeder, depressieve ouder. Het kan allemaal gebeuren in het leven. En Elin speelt daar de hoofdrol eigenlijk in. Kun je een stukje voorlezen, Miluska? Ja. Kun je ons meenemen? Ja. Dit is het verhaal wordt verteld vanuit de schaduw van Elin, Sombra. En die spreekt af en toe ook gewoon de mensen rechtstreeks aan, de lezer rechtstreeks aan. Maar dit is een stukje waarin Sombra vertelt als Elin net Bobby en Zimo ontmoet en er een lichte ze richting vriendschap beginnen te gaan. Oké. Had je vroeger wel geheimen dan, vraagt Zimo. Ik niet zo, maar veel mensen die ik zie wel. Ik ben professioneel puinruimer. Ik help mensen die zo'n bende maken van hun leven dat het alle dagen van de week chaos is. In hun hoofd, in hun huis, in hun portemonnee. Ze houden de deur op slot en sluiten zich af voor anderen uit pure schaamte voor de ziekte in hun hoofd of hun schulden bij de bank. Maar dat zijn dingen die hun zijn overkomen. Dingen waar ze helemaal niks, nada, niente aan kunnen doen. Het zijn alledaagse dingen, schulden, depressie, alles. Het is zo super actueel. En er is ook een woord schaamte. En dat schaamte, dat is niet alleen actueel. Helaas is dat van alle tijden. Is dat iets wat jij zelf vanuit je eigen beleving erin hebt verwerkt? Ja, ik dit hele proces, schrijfproces, daar kwam echt van alles boven. Ik was eigenlijk weggerend van een ander boek dat ik aan het maken was, omdat dat te moeilijk was, te zwaar. Kom het te dichtbij? Te dichtbij. Ik moest dingen onder ogen zien die ik nog helemaal niet onder ogen wilde zien. Dus toen dacht ik van ja, ik ga een kinderboek schrijven. Dan kan ik even iets luchtigers doen. Maar ik nam natuurlijk al die dingen wel mee. Dus dat hele schrijfproces, toen kwam dat juist heel erg naar boven. En ik wilde schaamte belangrijk maken, omdat dat volgens mij nog zo'n beetje het laatste taboe is, terwijl het zo universeel is. Ik heb in Dream School gepraat over schaamte. En ik heb, echt denk ik zonder overdrijven wel 200 berichten gekregen. Ik vond het heel krachtig, ja. Van mensen die zeggen van wauw, daar heb ik ook last van. En niet alleen jonge mensen, ook ouderen. Mensen, man, vrouw, maakt niet uit. We hebben er allemaal mee te maken, maar het is echt de vergeten emotie. Dus dat wilde ik belangrijk maken in het boek. Dat je voor kinderen ook je schaamtje, daar kan je dan heel erg alleen in voelen staan. Maar het is iets wat we allemaal kennen. Ja. En je lost het op, het verdampt op het moment dat je het uitspreekt. Ja. En het in de ogen kijkt, ja. En er een beeld aan geeft. En ik zie jou heel trots lachen. Ja, ik ben gewoon heel blij om te horen dat het inderdaad zo'n universele taal is. En schaamte is in mijn ogen iets wat zo jong begint, als je inderdaad jezelf nooit ziet als hoofdrolspeler, dat je dus inderdaad denkt dat jouw verhaal er niet toe doet. Ik wil jullie bedanken. Yes. Jullie hebben een lans gebroken en een gesprek, denk ik wel, geopend hiermee. Het boek van Miluska Meuners en Xu Yang Zhou, schrijver en illustratie van het kinderboek Elin, ligt vanaf vandaag in de winkel. Ga hem halen. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Deskundigen waarschuwen: de kosten van de gezondheidszorg zullen in de komende 20 jaar verdubbelen als de politiek niet ingrijpt. Maar hoe krijg je die kosten omlaag? Dat bespreek ik zo hier in de Nieuwsbv met Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Maar eerst, onderzoekers waarschuwen voor problemen met de gasvoorziening in het uitgebreid NOS-journaal met Jan van der Putten. En die problemen ontstaan nu de gaskraan in Groningen vrijwel dicht is. Als het een strenge winter wordt, kan dat leiden tot leveringsproblemen en moet Nederland hoge marktprijzen gaan betalen. Volgens de onderzoekers van het De Heek Center for Strategic Studies zit er een gat tussen het sluiten van Groningen en de introductie van duurzame energiebronnen. De Nederlandse gasvoorraad is op dit moment erg klein en de onderzoekers zien een aantal mogelijke oplossingen, maar het wordt wel lastig. Hopen op een zachte winter en hopen dat Rusland iets meer exporteert. Want de maatregelen die we nu kunnen doen, en dat zijn dingen als lange termijn contracten, zorgen dat de gasopslagen goed gevuld zijn. Ja, dat is iets wat echt voor de komende jaren speelt. En het enige andere, ja, toch de productie uit kleine velden een beetje overeind houden. Want ja, dat helpt toch ook wel, een beetje eigen productie. De vraag naar maagverkleiningen en andere behandelingen van obesitas is tijdens de coronapandemie flink gestegen. Dat zegt de Nederlandse obesitaskliniek. De stijging van 15% houdt verband met corona, zegt directeur Dijkhorst. Met name toch na vorig jaar zomer werd bekend dat de IC met name vol lag met wat dikkere mensen. En dat heeft mensen toch aangespoord om in die COVID-periode daaraan te gaan werken. En daardoor denken we dat de aanmeldingen zijn toegenomen. En door corona is er ook bij deze behandelingen een achterstand ontstaan. Om die weg te werken en om alle aanvragen voor maagverkleining te kunnen verwerken, is de operatiecapaciteit flink vergroot. Portugal geeft inwoners van 65 en ouder vanaf volgende week een derde coronaprik. Portugal heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. 85% van de inwoners is volledig gevaccineerd. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA keurde gisteren de coronavaccins van Pfizer en Moderna goed als zogeheten boostervaccin. De vier grote steden hebben dringend meer flitspalen nodig. In een brandbrief van het demissionaire kabinet wijzen ze op de toenemende drukte en verkeersoverlast en het gebrek aan controle door politie en handhavers. Veel flitspalen die er staan zijn verouderd. Ergens in Nederland wordt vandaag de 20 miljoenste coronaprik door de GGD gezet. Dat zei voorzitter Rauwvoet van de GGD-koepelorganisatie in Spraakmakers op NPO Radio 1. In totaal zijn er in Nederland, ook door bijvoorbeeld huisartsen, zo'n 24 miljoen coronaprikken gezet. Een Russische actrice en een cameraman zijn vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Daar gaan ze opnamen maken voor een speelfilm. Het is de eerste keer dat er in de ruimte opnames voor een speelfilm worden gemaakt. Het NOS-journaal. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers. De Japanner, de Duitser en de Italiaan worden onderscheiden voor baanbrekend onderzoek op het gebied van complexe fysieke systemen. Het Nobelcomité. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. The other half goes to Giorgio Parisi for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales. Prijzengeld is 1 miljoen. De Japanner en de Duitser krijgen de helft voor onderzoek naar klimaatmodellen en voorspelling van de opwarming van de aarde. En de Italiaan krijgt de andere helft voor zijn onderzoek naar orde en wanorde bij atomen, maar ook bij planeten. Japan krijgt sneller dan verwacht parlementsverkiezingen. En de kersverse premier Fumio Kishida heeft besloten dat Japanners op 31 oktober al naar de stembus moeten. Op een persconferentie zei Kishida dat hij de steun van de bevolking nodig heeft om de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan aan te pakken. Maar volgens correspondent Anoma van der Veren is er ook nog een andere reden. Dat is om de oppositiepartijen te verrassen. We verwachten initieel dat op 7 november of op 14 november pas zouden plaatsvinden. Maar op dit moment moet de oppositie dus heel snel 20 à 30 kandidaten bij elkaar gaan ronselen. En ze hebben maar 2 weken de tijd. Dus dat is goede timing van ze. Zwemkampioen Femke Heemskerk heeft haar afscheid aangekondigd. Begin januari komt ze voor de laatste keer in actie in Eindhoven tijdens de International Swimming League. Heemskerk zat 17 jaar in de nationale zwemploeg. Ze veroverde in haar carrière tientallen nationale en internationale medailles. En 1 keer won ze Olympisch goud op de 4x100 meter vrije slag estafette. En op hetzelfde onderdeel werd ze ook meerdere keren wereldkampioen. Femke Heemskerk is nu 34 en ze vindt het mooi geweest. 5 over 1. Het weer nog van het zuidwesten uit regent het. In het noordoosten is het een groot deel van de dag droog en het wordt een graad of 16. Morgen geregeld buien met kans op onweer en 15 graden. En voor de verkeersinformatie de ANWB, Bianca Damink. Er staat file door een vrachtwagen met pech op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel kost dat je 10 minuten extra. En het is wat drukker op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Ook daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, we gaan het zo hebben over de gezondheidszorg. Maar sporten is natuurlijk ook gezond voor iedereen. Daarom na 1:30 weer een aflevering van de BNM-VARA Sportcombinatie. Ik zeg normaal, achter het barretje staat Roelof of ja. Wouter. Maar jullie zitten nu hier bij mij aan tafel. Althans, Roelof en Marcel, wat doe jij hier? Ik weet het zelf niet, Natasja. Ik kwam Roelof tegen op de gang. En toen ben ik met hem mee naar binnen gegaan. Ja. En nu zit ik hier. Ik dacht, ik neem hem eens mee, want hij opent altijd BVC. We bellen altijd 's ochtends. Oh. En dat is heel gezellig. Dus ik dacht, ja, om een totaal beeld van de show te geven, neem ik hem mee. We gaan het hebben over John Achterberg. Zegt dat jou iets? Eindelijk, ja. Ja. Want wie is dat? Nou ja, goed, daar gaan we het eindelijk over hebben. Ja, dit klappen we straks. Keeperstrainer van Liverpool. Keeperstrainer van Liverpool, inderdaad. Ja, ja. Wordt geweldig. Nou, ik zie het enthousiasme ook echt, Marcel. Ja. Maar serieus, jij zometeen dat sporthalfuurtje hebt, ga jij dan ook echt helemaal los? Is het echt zo sportief? Nee, helemaal niet. Ik zit te luisteren dan en ik geniet daar altijd van. Ik vind het ontzettend jammer dat dit programma weg wordt gesaneerd aan het eind van het jaar. Maar ik geniet, zolang het kan, geniet ik daarvan. Nou. Ja. Doe dat thuis ook, mensen. Geniet er nog van, zolang het nog kan. Ja, Roelof doet dat. Dat zou moeten eindigen. Nou, gaan we het ook over hebben. Wat een neerstemming. Ja, met wie? Met Stuart Moussou? Nee. Met Chris van Nijnhout. Het gaat niet. Ja, NAC gaat misschien in de Amerikaanse handen over. Ja. Ook belangrijk. Ja, NAC gaat misschien in de Amerikaanse handen over. Ja. Ik word er niet enthousiast van. Nou, daar gaan jullie het zo over hebben. Ik zou zeggen, ga alvast even warm lopen. Ja. Beetje warm lopen kan geen kwaad. Want dat hoor je dus allemaal na 1:30. Nu eerst even de stijgende zorgkosten. Ben helemaal van. De Nieuws-BV. Ja, als er niets gebeurt aan de zorg, betalen we in 2040 ongeveer de helft van ons salaris aan zorgpremie. Dat er dus iets moet veranderen, is duidelijk. Maar welke keuzes moeten er worden gemaakt? En wie gaat hij keuzes maken? Dat is de vraag. En dat ga ik bespreken met een oud-bekende, ooit staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En nu voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Ik heb het over Jet Bussemaker. Goedemiddag, mevrouw Bussemaker. Goedemiddag. Ja, ik zei het net al, als er niets gebeurt, dan hebben we straks nog hogere kosten. Deze week kwamen wederom schrijnende verhalen naar buiten, hè, over het zorginfarct, zoals we het noemen, ja, in de thuiszorg. Patiënten krijgen minder hulp of moeten langer wachten. Het lijkt wel orde van de dag tegenwoordig, mevrouw Bussemaker. Wordt u er niet een beetje gefrustreerd van? Nou ja, het is een enorm probleem. En ik raak wel gefrustreerd van het langzame tempo waarin we met elkaar in staat zijn om oplossingen te zoeken. Want het probleem is enorm. En het probleem is niet alleen een financieel probleem over zorgkosten. Er is eigenlijk nog een veel groter probleem. En dat is het personeelstekort. Mm-hmm. Er worden voor de komende jaren al maar liefst 125.000 verpleegkundigen en verzorgenden gemist om aan de verwachte zorgvraag te voldoen. En nog erger is dat 40% van de zorgverleners binnen 2 jaar weer uit dienst is. Mm. Dus we weten mensen ook niet vast te houden. De zorg is dus geen aantrekkelijke sector om te werken. En dat probleem dat kennen we ook niet pas sinds vandaag en gisteren. Maar het is wel belangrijker dan ooit dat we daar maatregelen gaan treffen. Ja, er is dus een tekort. Tekort als het gaat om het uitbetalen van deze medewerkers. Maar ook een tekort aan handjes, hè, mensen, ja, die aan de bedden staan. Even als we helemaal naar de situatie kijken. U zegt het is niet echt meer houdbaar. Maar hoe komt het dat we zo ver zijn gekomen eigenlijk? Nou kijk, zorg is natuurlijk een enorm groot goed. Als je aan burgers vraagt wat ze belangrijk vinden, dan zetten ze bijna allemaal zorg op één. En dat is ook heel goed te begrijpen. We kunnen ook heel veel, dus het is heel belangrijk. Dat willen we ook allemaal gebruiken. We hebben ook enorme levenswinststijging geboekt de afgelopen decennia. Ja. Dat is allemaal heel mooi. Maar nu lopen we wel echt tegen de grenzen op. En mijn stelling als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is dat het ook niet voldoende is om alleen te kijken wat er minder kan, hoe we minder zorg kunnen gebruiken, maar vooral dat we de zorg ook anders moeten organiseren. Mm. En dat begint bij het echt waarderen van verpleegkundigen en verzorgenden. En dan kan je aan salaris denken. Het is goed dat daar nu wat bij komt, maar het gaat ook echt over hen herkennen in het leggen van waarde in hun werk, hun professionaliteit erkennen. En je ziet nu dat zij het gevoel hebben dat ze heel veel met afgeleide dingen bezig zijn. Met, ja, veel bureaucratie, met veel verantwoording en niets met het echte zorgen. Maar ik wil het dus even opbreken met beter. U. Ja, ze verdienen beter. Even het opbreken, even concreet maken. Het verdienen beter. 1,5% salarisverhoging voor de middeninkomens in de zorg. Dat is wat het kabinet belooft. Dat is ook tijdens de algemene politieke beschouwingen kwam dit voorbij. Laten we heel even naar dat moment gaan. De zorgsalarissen gaan omhoog. Zo gaan bijvoorbeeld verpleegkundigen volgend jaar 1,5% meer verdienen. De zorgsalarissen, dat is keihard nodig en daar kunnen we geen dag langer mee wachten. Eindelijk krijgt de Kamer haar zin. Salarisverhoging voor de zorg. Dankzij een motie van de SP en de ChristenUnie. Ik ben heel blij, het is goed nieuws. De salarissen gaan omhoog in de zorg. Ja, u zegt dus eigenlijk van, nou ja, dat is u bent daar met mij eens van, dat is goed nieuws. Althans met mij, ja, met hier, ja, meneer Klaver die dat zegt. En dan denk ik tegelijkertijd, is het wel genoeg? Nou, dat is ook de vraag. Maar wat er ook nog aan vastzit, is dat de salarissen in de zorg allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dus als de regering een groot bedrag, 600-700 miljoen, uittrekt, dan wordt dat versmeerd over tal van professionals in de zorg. En wij pleiten ervoor dat er een aparte cao voor verpleegkundigen en verzorgenden komt. En dan kan de Rijksoverheid kan er veel aan doen. Die kan dat stimuleren dat die cao-afspraken er komen. En dan kan je ook gericht afspraken maken voor die groep die het meest nodig heeft. Mm-hmm. En dat die afspraken kunnen gaan over salaris. Die afspraken kunnen ook gaan over zeggenschap. Bijvoorbeeld over je werk, over roostering. Over loopbaanontwikkeling, over scholing. En die groep die heeft heel veel meer aandacht nodig. Stel, en het gaat over geld, maar, ja, het gaat echt over meer dan dat. Ja, oké, goed. Stel, hè, we berekenen nog weer op. We hebben een salarisverhoging. We hebben betere omstandigheden, betere roosters. Er wordt meer rekening gehouden. Er is mogelijkheid om jezelf nog verder te ontwikkelen binnen deze sector. En dan hebben we nog steeds een tekort aan mensen. Hoe gaan we dat oplossen? Nog steeds een tekort aan mensen. Ja. Dus wat er daarnaast moet gebeuren is slim gebruik maken van technologie. Zodat je met de telemonitoring en een thuisarts meer zelf kan doen. Dat je niet meer voor een regulier bezoek naar het ziekenhuis of naar je arts hoeft. Maar dat je bij kan houden of het nodig is. Dat heeft ook voor patiënten veel voordelen. Want je hebt geen reistijd meer. Je maar wacht hebt even, veel wacht. Meer zegt u nou automatisering eigenlijk in de zorg? Nee, ik zou niet zeggen automatisering. Ik zou meer zeggen slim inzetten van technologie. Zodat je bijvoorbeeld thuis kan bijhouden of je wat je verschijnselen zijn. En of je wel of niet een arts moet bezoeken voor controle. Of je het soms ook via de telefoon kan doen. Wat ook weer reistijd scheelt. Dat is wel heel belangrijk dat die digitale middelen aansluiten ook op de behoeften van mensen. Medewerkers en niet alleen aanbod gestuurd door, door particuliere bedrijven geregeld worden. Dus beeldbellen met je huisarts, maar dan moet die huisarts er dus nog steeds zijn. Beeldbellen met de wijkverzorger, maar die moet er dan nog steeds wel die zijn, die moet er toch? Nog steeds zijn, maar ja. Je ziet nu bijvoorbeeld dat de wijkverpleging heel veel reistijd heeft om van patiënt naar patiënt te komen. Je ziet dat patiënten vaak bij een arts komen voor een regulier bezoek waarin het gaat om de vraag hoe gaat het met u? Nou, wel goed. En dan ben je weer weg. En dat kan dus ook anders. Maar we blijven altijd medewerkers nodig hebben. Nee. En ook die technologie alleen gaat het niet oplossen. Nee. Nee. Dus een andere oplossingsrichting die ligt in veel meer in preventie. En met preventie bedoel ik dan niet zozeer alleen individuele leefstijlverandering, maar het opzoeken van de oorzaken van een zorgvraag die vaak buiten de zorg liggen. Dus denk aan het vergroten van mentale weerbaarheid. Denk aan het oplossen van schulden, het creëren van meer bestaanszekerheid. Mm-hmm. Het creëren van een goede leefomgeving. Dus er moet veel meer tussen de zorg en andere sectoren nagedacht worden hoe we dat kunnen doen. Want we geven nu €5.000 of meer per persoon aan zorg uit per jaar. Ja. En maar €20 per jaar per persoon aan preventie. Ja. Dus daar iets verschuiven kan ook tot betere kwaliteit van leven en daardoor ook minder zorg kosten leiden. Maar bij preventie denk je ook al gauw aan je levensstijl. Hè? Van hoe kunnen we dat inrichten? Nou, las ik vandaag een artikel in het AD. Dat is een interview met een van de directeuren van een grote supermarktketen hier in Nederland. En dan hebben we het meteen ook over het aanbod in de winkelschappen. Ja. Hè? Ja. Waarom niet bijvoorbeeld een... als we zeggen, we gaan de tax verhogen als het gaat om ongezond voedsel. Ook een vorm van preventie. Hebben wij ook voor gepleit. Een suikertax als onderdeel van een heel preventiebeleid. Gemeenten hebben ook dringend behoefte aan meer mogelijkheden om met name fastfoodwinkels in de buurt van scholen tegen te gaan. En we zien nu juist dat in gemeenten en in wijken waar mensen toch al veel gezondheidsproblemen hebben, het aantal fastfood winkels ook enorm toeneemt. Mm. Dus we hebben in Den Haag dan altijd de discussie dat individuele verantwoordelijkheid is en dat we niet moeten betuttelen. Ja, ik zeg zo langzamerhand, we zijn bezig met maatschappelijke verwaarlozing als we hier niet ook op ingrijpen. Nou. Maar heel veel zorgklachten en ook overgewicht heeft vaak te maken ook met mentale problemen, met bestaansonzekerheid. Dus zoek ook vooral naar oplossingen buiten de zorg. En zoek naar demedicalisering. Maar kunnen we dan ook een stapje verder gaan? Want als u dan zegt van dan gaan we de winkelschappen, daar gaan we dan ook eventjes onze zeggenschap over laten voeren. Zouden we dan ook kunnen zeggen van weet je wat, laten mensen die hun leven lang ongezond hebben geleefd, gerookt hebben, vet gegeten, ongezond hebben geleefd, maar de rekening betalen, de premies voor hen mogen omhoog. Nee, dat lijkt me geen goede stap. Omdat we ook als raad constateren dat de gezondheidsverschillen enorm zijn in Nederland. Dat je ziet dat mensen die veel sociaal-economische en andere problemen hebben, mm-hmm. toch al zo'n 6-7 jaar minder lang leven. En 15 jaar in minder goede gezondheid. En dan ook nog zeggen, dan moet je voor straf meer premie betalen. Ik zoek het meer echt in collectieve arrangementen om na te denken hoe je die zorgvraag kan voorkomen. Ja. En stimuleer dat en neem daar ook collectief de verantwoordelijkheid. Weet u wat u niet kunt voorkomen, waar je gewoon echt geen preventie op kunt voeren? Ouder worden. En in de ouderenzorg is ook een enorm tekort. In de ouderenzorg is een enorm tekort. En dat tekort zal ook alleen maar toenemen. Dat is een van de belangrijke redenen van de zorgvraag. Nou, je zou daar wel ook meer kunnen nadenken of je de buurt zo in kan richten dat mensen ook wat makkelijker voor elkaar kunnen zorgen. Het is een woningnood voor iedereen, maar er is ook een enorme nood aan goede woningen voor ouderen, waarbij je zelf nog wat kan doen, waarbij anderen je kunnen ondersteunen, waarin buren elkaar kunnen helpen. Er zijn mooie initiatieven van zorgcoöperaties in Nederland. Nou, als die een panden willen verbouwen, dan zijn ze vaak al zo lang bezig dat ze zelf misschien alweer intensievere zorg nodig hebben. Dus meer creativiteit, meer durf om het daar anders te doen. En dus ook een beetje meer doorpakken tussen woningbouw, zorg, et cetera, zou wel heel erg noodzakelijk zijn. Nu zegt u twee hele belangrijke woorden. Meer durf, meer doorpakken. Nou, zou ik zeggen van dit probleem wordt al jaren gesignaleerd. Er lijkt gewoon niet aangepakt te worden. Het zijn moeilijke keuzes voor politici. Zijn politici te bang voor de consequenties? Hè? Dat ze toch impopulaire beslissingen moeten nemen? Nou ja, kijk, het gaat ook misschien om impopulaire beslissingen. Dus je moet er ook met elkaar het maatschappelijk debat over durven voeren. Maar het gaat gewoon ook simpelweg om oplossingen die de zorgvraag kunnen verminderen en die het leven van burgers kunnen verbeteren. Als je zorgt dat je woningen hebt waar mensen langer zelfstandig kunnen wonen, meer voor elkaar kunnen zorgen, meer betrokkenheid hebben op elkaar. Ja, daar is meer verlies aan creativiteit. Dat wil iedereen uiteindelijk. Maar het gebeurt niet. Nee, het gebeurt inderdaad niet. En dan daarom mijn vraag ook. Ligt dat aan het lef van politici? Ligt dat aan het feit dat het impopulaire beslissingen zijn? Waarom ik het u ook vraag, is u bent er zelf jarenlang bij aanwezig geweest, hè? In het kabinet. Klopt. Waarom heeft u toen niet harder aan de bel getrokken? Toen niet harder gezegd van met de vuist op tafel geslagen en gezegd van we moeten hier echt wat anders gaan doen. Nou kijk, dat hebben we ook wel gedaan. Ik herinner me dat ik toen ook al met collega Eberhard van der Laan een heel plan over wonen en zorg heb gemaakt. Dat we bureaucratie hebben afgeschaft. En wat je dan ziet, dat de zorg zo ingewikkeld is geworden, zo complex is geworden. En zeg maar zoveel silo's waarin men werkt. Hè, allemaal in een eigen branche, in een eigen onderdeel. Dat er uiteindelijk die samenwerking niet goed plaatsvindt. Dus we moeten iets doen waarin we niet alleen nadenken over nieuw beleid, maar ook hoe we beleid eigenlijk weg gaan duwen om veel meer ruimte te creëren voor creatieve oplossingen. En daar ben ik ook met schande achtergekomen dat je soms denkt dat je iets hebt geregeld, dan heb je het op papier gezet en heb je handtekening eronder gezet. En dan blijkt er in de praktijk maar heel weinig van terecht te komen. Dus in het kader ook van de bestuurscultuur zou ik zeggen veel meer aandacht voor de implementatie en de uitvoering. Heeft u spijt van het oude beleid? Nee, ik heb daar geen spijt van. Maar ik zie wel dat er meer nodig is. Dat het 2 voor 12 is. En dat we echt maatregelen moeten nemen om goede, kwalitatief goede zorg voor iedereen en zeker voor de meest kwetsbaren in de toekomst te kunnen garanderen. Ja, nou, de Raad voor de Volksgezondheid, hè, waar u dus voorzitter van bent. Ja. Ik geef dus adviezen aan die regering die er nu zit. Doen ze daar wel iets mee? Dat hopen we. Dat is de ene keer meer dan de andere keer. Onze adviezen zijn voor regering en parlement. Dus ik zeg ook altijd tegen Eerste en Tweede Kamer, doe er je voordelen mee, gebruik het. Mm. Maar het zijn ook adviezen, ook voor anderen, voor gemeenten, voor zorgverzekeraars, voor professionals. En als we nu bijvoorbeeld, als het gaat om dat arbeidsmarktprobleem, dan zie ik heel veel organisaties allemaal hetzelfde zeggen. Mm. De WRR, de SER, de Commissie Werken in de Zorg, de Raad waar ik voorzitter van ben. Dus ik denk, ja, daar moet het nu toch wel een keer aankomen op doen. En niet meer praten, maar met elkaar doen. Ja, op welke manier ziet u eigenlijk uw adviezen terug in de plannen van ons kabinet, de regering? Ook al zijn ze demissionair op dit moment. Ja, dat is een goede vraag. Dus we zijn nu erg heel benieuwd wat er meegenomen zal worden in het nieuwe regeerakkoord. Want heel belangrijk is ook in de zorg dat er veel meer vanuit een gezamenlijk belang gewerkt wordt. En niet vanuit een deelbelang van de eigen instelling. En dat daar ook de financiering op afgestemd wordt. Als je dat zou doen, zou je een enorme impuls kunnen geven aan veel meer samenwerking en daardoor ook betere zorg voor minder geld. We gaan zien, dus we gaan het zien. Ja, we gaan inderdaad zien of ze naar u luisteren. Mevrouw Bussemaker, voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, dank u wel. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Justin Bieber gaat in de cannabisbusiness. De zanger verbindt zich aan een bedrijf dat cannabis teelt en komt met een eigen merk voorgedraaide joints, Peaches genaamd. Maar een van zijn hits, hè? Je kent hem wel, Peaches. Nou, Bieber wil hiermee de druk uit het verdomhoekje halen. Veel mensen hebben volgens hem baat bij het gebruik ervan. Zelf was hij er trouwens ook al vroeg bij. First time I smoke weed, I don't suggest this, but I was 13. Ja, hij rookte al wiet op zijn 13e, maar hij hield er al heel snel mee op uit angst dat hij er afhankelijk van zou worden, om vervolgens alle andere genotsmiddelen te proberen. Maar goed, dat even terzijde. De opbrengst van Justin Stickies gaat naar stichtingen die zich hard maken voor legalisering van cannabis, onder andere voor medisch gebruik. En daarom, doe maar, Justin. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een welriekende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa hollandica. Oftewel... Nederwiet. Nederwiedewiedewiet. Wiedewiedewiet. Ja, ja, nee. Ja, ja. Wiedewiedewiet. Nederwiedewiet. Wiedewiedewiet. Wiedewiedewiet. Ja, ja, ja, ja. We beginnen bij zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens 3 generaties in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een kwestie van geloof. Geloof ik, dat mag je dus zelf weten. Goed, het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar haastige spoed. Dat plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen. Dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige. Meter wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede.